genn dama la soxla ca yor yor na bi ñëw ne ko ana sama yaay umu fadli jabar ji mu ne ko mu ngi mu ne ko na tëdd ana kusam doom ji mu ne mu ngi mu ne ana fadl mu ne mu ngi na bi boole leen tëral ci kow lal bi fab mbaj ji mu rëy muur leen ba dara feeñu mu tàllal bëtam jëme ko asamaan ne yàlla ñeey sama ñooñ yàlla nga leen xaar ci safara musal leen ci ni leen mbaj mi muure mais bi ñaan nga agee toitir bi moo jëkk a wax admir bi amin ya rasulallah ànd ak seen wàccuwaay yu rëy yooyu yëpp terewul yonent bi nena leen amul kenn ci yéen ku am wàccuwaay bu tëll bi sidee bi ba kër am ci man kero ba ñuy werante moo Omar ku gën te Omar dégg ko Omar dana leen tëj leen seen gémmiñ yi ngontal Ababacar a gën Omar ak ndeyam ak bàyyam xëyam Ababacar a gën Omar ak ndeyam ak bàyyam kero ba ñu génn rasulullah guddi muy samp ay tànkam ba dugg ci xaari Ira jaan ja nefa may naw ci suma kowlal Ababacar ànd faak moom ngeen di ma tudd di ko tudd kero ba mu gàddaayee di dem jasakallahu na kero ba mu gàddaayee di dem léeg-léeg mu dox ci kanam léeg-léeg mu dox ci ginnaaw na ko demee bañ ku la doxale gaañ la wala ku la féeti ginnaaw gaañ la booba ana Omar ak ndeyam ak bàyyam benn bés Omar benn ngontu sidée bi bëkkiin wala xëyam moo gën Omar ak la cib Omar ak ay wëy jouré ma bu ñu liggéey barke gaa yu baax yooyu nag ak seen foraay bu nu yàlla mayee lu ñu amul ñoom te mu di lu dëggu war nañoo sant yàlla loolaay lan nabee toog ba mu yàgg mu ne mébét naa lu ma dul am ñu ne ko yow mu ne man ñaan naa yàlla lu mu gantu ñu ne ko rasulullah loolu lan la mu ne dama ñaanoon yàlla mu bàyyi ma fi ba gis samay soppe gis ma ñu ne ko ah nun du nu say soppe nun mu ne déedéet du ngeen samay soppe samay saaba ngeen dama def ngeen gis ma wax ngeen dégg samay sopp duñ ma gis du ma leen gis te dinañ ma bëgg ni ngeen ma bëgg sama gannaaw lañu waaye yàlla daf ko ne bu ko mitit lu maa la remplacé soo fi nekkoon buñ la soppee dañ leen di sopp maa la dégaasé desal la fi seen cofeel ak ci ñoom maay feyanteeg ñoom te sama cofeela ëpp doole seen bos kon loolu Ababacar noonu na sew mujje woon ginnaaw dal fekk lii yàlla na yàlla def dëgg-dëgg xeetu rasulillah doole ji ngeen am ba dajale ko di ko terale Moustapha di ñu ci teralaale nun ñëpp yàlla ko yàlla yokk doole ji sax amul solo li ëpp solo mooy déggoo gi yàlla ko yàlla yokk déggoo gi amul solo li ëpp solo doylante gi yàlla ko yàlla doolee yokk bo hormati rasulillah ba ngeen dëkke di tàntal Moustapha tànt bu mel nii jaami yàlla yépp di ci defar waxoon naa la toujours ne fu ñu jàng bu subaa daañu baal ñeen fukki kër ci ginnaaw baal ñeen fukki kër ci kanam baal ñeen fukki kër ci ndeyjoor baal ñeen fukki kër ci càmmoñ ñun ñii fi toog nag kenn nag ku ci ne bu bërsatee ñeen fukki nit ñi ngay jëkk a dajal yàlla da leen di baal ku ne candidat nga ëllëg pour 40 personnes ñoo war a sori nga seet quart bi nu day kenn ku ne bu jëlee 40 dafaa dal di am solo soo gisee quart bu fu ma gàmmu rek damay njëru daw damay bañ a gis 40 ci dëkk jàmbur jeexal balaa ma àgg sama kër bu jëlee rek ma daw ci boole dara ci kër gi boole ko daw nu jàng fatiha ak salaatu ala nabi bu way man fatiha bi ñu def ko taabudan lillahi taala salaatu ala nabi bi ñu def ko addi rasulillahi jébbal ko sunuy sëriñ ak sunuy wëy jur ñaan yàlla lii sëriñ abdou santaane bu yàggul xalifa bu baax bi naan nañu ñu tàllal yàlla ñetti loxo ruujëf yi tàllal loxo la lisaanul xaal loxo yi itam tàllal loxo la lamiñ yu ànd ak torox luy tàllal loxo la ndax ñu ngi jublu si nawet bi ilimaan ji ci nekk foo nekk ti boo sëlmalee na nga digal ña nga dendal ñaan man sax barki démb suma jumaa wax naa fa wax boo xam ne daan naa ko wax ca cëri ca ci démb lu am solo la trop ci aajo maa ngi ko fay waxaat xam naa sax du tax kenn weexal ma waaye rek yàlla fay ma waaw maa ngi koy waxaat te am na doole lool moo di def juroom ñaar fukk ci sa course ci astaghfirullah bés bu ne waxtu bu ne heure bu ne ku sarax nit ku ne loo ko sarax lu mu yàlla dina ci def tiyaaba dina ko nangu waaye nag ibu saakoo ci raw guddi say jiw bi laal xam nga lu tax damay séntul war a mag ñetti junney gan wala ñetti téeméeri junney gan nit yetu mun a war gii kat daay bu leen dafa ne benn pinc laa ko bokkal mbaa benn daayira mbaa benn participation bu gouvernemental bu ci tab bi ak li nit ñi bari mu mu gàtt gàtt dem 3 millions mbaa mu romba ko yàlla rek laa koy jéeb ak son borom sama bopp bu ma dem ci benn tànt ba ne ginnaaw ëllëg la mi dina dimbale leen ma bu ma dem ci benn jàkkale ginnaaw ëllëg la mi dina dimbale leen ma lu ma jàngal benn daayira bind leen leen sax ne dimbaleen ma ci Médina man daal maay gar ndaaj rek mbir mi te fan yi yëpp yéen a ngi dégg rajo bi naan le premier nañ jël ci dépenses yi kon xaama ban xaalis a am jot pour war a jaar fa naqar yàlla waaye du bii bii moom mu ngi jëm ci mbàq jullit yi ci Médinatul Munawwara pour ñu def salaatu tasbiix. alors am na it leneen lu xew maa ngi ko doon wax suma rakk ju baax ji gars yi dañ ma doon wax at yëpp nañ def salaatu tasbiixa bi traduire ko en français ana Diop yam li ma daan wax nag toujours mooy li am rek te bakkan yi bañ ko mooy ñun ñii fi mu ne daanaka noo ay noo ay xam nga luy xalifa lu muy firi mooy fi sa papa nekkoon nga nefa ci sangir xam nga lu muy firi ci baatir mooy yaa ayee dee yaa ayee dee sa papa dee na yaa ayee ay bisib pour toi loolu la de topp loolu la de bu noonu fatiha dab bu am njëriñ boobu ma doon wax dama wax ne sa kurus téeméer la téeméeri pere ci ne ku wattuwul boo ci jëlee juróom ñaar fukk fanweer ciy des du noonu ma wax nag ne juróom ñaar fukk yooyu da nga koy def ginnaaw bisi mi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba muy juróom ñaar fukk ba noonu fanweer bi ci def nag nga def ko bisimilahi rahmaani rahim bisimilahi rahmaani rahim bisimilahi rahmaani rahim bisimilahi rahmaani rahim ba muy ñaar fukk ak juróom ñeent xam nga benn ci def ba ca def nag boo ne bisimilahi rahmaani rahim da ngay continuer ba ci wala daa dina sekkare bu forre de boo teera nag ci wala daa dina nga gestu sa astaghfirullah yooyu ndéem mën nga ko ne istaghfiru rabbukum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midraara mu yamdidkum bi amwaalin wa banina wa jaala lakum jannatin wa jaala lakum anhaara maa lakum laa turjoon laay wa xaara yem foofu ñetti saat fati amul benn soxla benn soxla benn soxla bu mën a yendook loolu ñu ko defee cig sellal ngeen jënd loolu bu ñu weer wi dafa sori ba ñu dajawaat fii déwén ak jàmm mu leen ko jàpp waaw kañ waaw kañ waaw kañ wa biru samsama amarun tannaha aladan isaxajuhu li jawrin kaana samsama والسلام جبرم دومم موم لا يالا دوغال سي نيوم گينوك نخ مي ني واخ سمزم ابراهيم دو موم رك صاح بارنا سي عرب يو خامن سين جبر نيار نيوي يور سين بار نيو لين دي اوب دولي لو دوخ سي نيوم موت بو جارو سي سخل سي بولت فنج كوي خطاولو amna 120 ans amul dom ibrahima soxnam am 95 ans amul dom sun borom sak delegation bu mu yebalon mission ci keur lotine pour ñu alak leen waye nak mu yobante wa leen jaar leen ci gor gui ibrahima ibrahima glout ño frontière sen ñaari baye bok ben baye ibrahima papule ci lutin wax sama papa ma bok baye moko yaritam motax mu dik ko gem bi wa kërëm di def lu ñaaw loolal ba yalla agat ñom ci jëbënte ñom ñamu yabaloon pour ñu dem gagner la leen ne passé leen ci ibrahima deegal ko ne ko dina ko may doom bu goor man ibrahima ku bëggoon gan la wa alhateka dafu ibrahim al mukarramin dafu ibrahim rek kay deggu ci alquran da na def bo an jote mu dox kilometre ci yoonu waka bo deje kenn ñew ngeen ay su gisule kenn mu jël yoonu ngor su gisee kenn ñew ngeen ay su gisule kenn mu jël yoonu caaray su gisee kenn ñew ay bu xibla yi dajé ta dajé wala kenn mu saraxa ay mbok kontiné or non la da def Abraham alayhi salatu wa salam malaaka yi ak su mu dogale leen dañu soppi kulis nag da leen dij ci saal bi na yor indi xar mu ñu wàcc teg seen karam. Malaaka du lekk, ñu xoolante xamuñu lii lan la, xoolante ci seen xel lii lan la, ndax tubéy la wala kaala la, xamuñu lekk. Ibrahima gis ni seen kanam yi ñàkk a leera ngir ñam bi mu leen taat, encore seen melo du melowu mu xam, niruwuñu olof, niruwuñu tubaab, niruwuñu naar, niruwuñu tukulóor, niruwuñu séeréer, ndax mbindi malaaka la yor mu tiit nag waaw josephe nafsi xifa. Ibrahima nag dal di tiit, dal di defe ne ñii ay doxuñu jam malaakama nga xam ne mooy seen kilifa jóg. Nee nañu fukk la woon, ñee na juróom-ñaar, ñee na ñett, déri ko ne ko nul danu ñëw ngir dégal la ne yàlla dina la may doom. Fekk jabar jaa ngi fab sarbetam teg ci maggam di servi ndaw su tàccu ne ku mos a dégg loolu mag mu am 120 ans tawluwul, may jabaram am 95 am amuñu doom, ku ñuy mën a jële doom fa daika fa sarrat naan ajuusun aqiib, nogoy gu màgget fu muy jële doom. Malaaka yi na ko ataji biina min amrillahi, da nga bëgg utal yàlla limite ci mën-mën. Di ngeen am doom, Ibrahima du takk sax séet bu ndaw ci màgget gii la koy amee. Yow mii duñ la opéré, ñii sa at yi ngay amee doom. Ci gàtta rek laa jël de, dama jël ci gàtta rek pour ñu bañ a guddee. Mu ëmba doomam ju baax joojule, mu di Ismaïla. Fa basarnaahu bi Ismaïla wa min waraa'i Ishaqa. Ishaqa ak Ismaïla ñoo bokk bàyyi bokku ñu ndey. Ci yaayam mooy aawo Ibrahima di doomi bàjjanam. Ci yaayam taara la, bu ñu mayoon jabari Ibrahima, Ibrahima ndaw si may ko Ibrahima, ndax Namrout moo jëkk def duwaañ, moo jëkk a sant duwaañ ci frontière am, nag kenn du fi jaar yor lu baax, ma sopp ko ngay jàllak moom mbaa ma bëgg ko, mbaa ma bëgg ca. Ibrahima di war a voyagé jóge Palestine jëm Urdun, xalaat nag ne dina traverse frontière bi terit arab ba yoon ni nitu yàlla yëpp ñoo fiir. Mu xalaat ne soonaam si ni mu rafete, su ko Namrout gisee te ko ba mu sa jaar ak ko rafet mu nangu ko, mu dugal ko ci kees en ko ñaari baari ñin ni kirti kirti kirti kirti kirti kirti baa ci frontière bi e nekku leen lii lan la mu taxaw rek dànd leen. Ñu ne ko kul bét fekk ndaw si mel ni ku mat lu gis. Ñu ne ko kii lan la ci yow, mu xam ne bu nee sama jabar la foog waa ji rey ko pour mën koo wéetoo, mu ne sama jigéen la. Mu xam ne bu nee sama jigéen la dina ko ko jéem a ñaan doon goroom or ma tàbbi maam. Moo tax wala xalaa maam Ibrahima ne nan mënumaa wallu kenn, dama fenoon naa ñaari fen ci àddina. Ndaw su dama noon suma jigéen la su bokku ñu woon dara kero bañ ma yóbbu ci xëram yi dani indi saqimun, dama feebar te dara jotuma woon, ñaari fen yépp yàlla taxoon, tax na bis pinc ñëmi ñu may gisi kenn. Ci loolu dama ko fi duma rek ñu dem daayi na ko kii du jàlla waaw góor fàttuli kii du jàlla ko seen dee ko denc ba mu baree kii du jàlla te buur bi gisu ko. Ñu ne ko cas jiital Ibrahima topp ci ne ko foo jëm kee la nga waay Amad ba seet yàlla la ko yàlla yokk du armati rasulillahi salallahu alayhi wa sallam. Jërëjëf Ibrahima topp ñu dana soxna si dugg ci pale bi passé salle bi dem ci salle de réception parce que ñu ubbi leen ñu dem ci cabinet bi fekk fu buur bi. Ibrahima ci pinc ma toog, maanaam Ibrahima nga ca ci dem taab ndaw sang ca kaleb waaye sulu borom tabaraka wa taala def la diggante fi Ibrahima toog ak fa ndaw sa nag lu fuy miir maa ngay sàcc maa ngay baraat yàlla soppi na la ngay wiiti mi mu jën ak ñoom. Chef d' état bi xool ko ne ko yow kuy sa borom kër mu ne ko Ibrahima xalilullahi arti yàlla mu ne nii loxoom jëme ci ndaw si pour téye ko loxo bi woow ba ci mbagg bi mu gestu gestu ne ko nga ne kuy sa borom kër mu ne ko xaritu yàlla yàlla nag li tax mu def Ibrahima xarit gars yi dinaa leen ko wax dinaa leen laaji ndax loolu jar naa defi nit xaritam nit parce que daf ko nattu ci alelam mu ne ko jot mu nattu ko ci jabaram ci doomam jotu ko mu nattu ko ci boppam jotu ko Ibrahima ku bari ale la woon amoon na ñeenti junni ak juróom-ñaari téeméeri xaj yuy sàmm xaj yu nekk gàtt la daan topp yu bari xaj bu ne kolib gi ci baat bi wurusu ngalam la lasay la nga janaax malaaka yi mos nañ ko seetlu ne kii la yàlla wax na xaritam la nañ ko seetlu juwaay ñoo fekk mu ngi taxaw nii di séentu gàtt yi nenn malaaka ne ci ginnaaw su boowoon ku doosoon rabul malaaika wallah turu yàlla la olofa koy def li olofa ko def muulu ñoom su booxul la ñuy wax lu su booxul sa booxul la ku doosul rabul malaika olof yi nag naan su booxul ma la su booxul ma la su booxul ma la mu mel ni rek nga fekk Seydou taxaw nga taxaw ci ginnaaw ne cam Abdul Aziz doomi Alhaji Malick Dieye doomi yaay Safiyatu ji rakk Alhaji Mansour ji noonu tudda yàlla Ibrahima ne gis na ku wax wax bi malaaka bi ne ko man mu ne ko ndax mën nga see dellu gàtte yi nga seen ma dog jannabaale ji jox la mu ne ko léegi dellu ca Ibrahima dagg jannabaal li gàtte yi jox waa ji jiital gàttam di ñibbi dem ba sori Ibrahima joowal ko mu defee ne dafa ñeeñ ñi mu ne ko dool delluwaat ci baat di jël li ci def sof mu dellu waxaat baat yi mu jiital gàtt yi yépp jox ko ko ñibbee loxoy neen gaa yi kooku mudul xat dégg sa tur rek mirage boppam ju millionnaire ci yor yor ci kàkkusaan ba yu ndóol ngir dégg turu nit benn yàlla nattu la ko ci doomam ina ara fil mannaan ni nesbaawu kofantul maada tara yabbatif almatoomal su tijidoon yenta allahu saabirin falama aslama wataloolu jabbin wanadaynawan ya ibrahima qad sadafaa ruya inna kazalika lajzi lmuhsinin wa fadaynahu bidhabin adim yàlla daf ko ne sama xarit daal lefa te yaa ngi may trahir léeg-léeg ma dem ci sa xol bi fekk ci lëf na génn mbaa ma génn yàlla balaa dugg ci xol day yir bu fasiyéene dara du dugg bu duggee dafa ko fa dara fekkee mu génn mu ne ko wax nga dëgg sama doom la moom rek laa am nag léeg ma fàttali ko du ma ko joxe jàng nag kon day ñibbi si dama koy rey yàlla ne ko reyel boo reyee rek ma ñëw boo rey mu xëy rek ne doom ji dama gént mu mel ni dañ ne naa la rey daas naa ko ba mu ñëw mu ne dañ def ci ndox te buum gën idde saasaay bi ñëw ci yaayi ndaw si ne ko xam nga fu ñu jëme sa doom mu ne ko déedéet mu ne baarim da koy rey de mu ne ah daf ne daf may taxanali mu ne ko daf lay naxa daf koy rey mu ne ko mën ngaa gis ko jur doom di ko rey mu ne nee ne ne yàlla ko ko waxee Moussa Sy mu ne ko bu ko yàlla waxee de def rek laa ci xam mu dab xale ba ne ko xam nga fu la sa baay jëme doom mu ne ko déedéet sama yaay lay taxana mu ne ko daf lay rey de mu ne ko góor gi kenn du am doom di ko rey mu ne ko dana yàlla ko santee yi mu ne ko bu yàlla santaane def rek laa ci xam Ibrahima nag sàkk gis nga boo ñëwee jamnatul xaqaba Ibrahima feeñu na fa iblis iblis feeñu na fa Ibrahima mu sànni kay xeer mu ne xeer yooyu ngeen di sànni ci aqaba usta mu feeñu waat ko fa mu sànni kay xeer jamratul ula mu feñu ko mu sanni koy xeer mu dess nak pexem jeex nak mu set moto bi len setat ibrahima ñew teural xale bi xale bi nako yewuma deppuma bul ma xol njurel dafa metti terit bëgguma bo bañu santane yalla musiba la nak ma depp bu suma yere taxa deret legi suma yaay diko fatali ku nekkul muñ bu dajje yalla mu fe malaka ñepp wacc de len setat ñu ngam gos bi depp ko nako ko ibrahima depp rek tim ko mu yuuxu nako yele ma ibrahima tit monako soma yewé dolma ray day melni boma yewul ma daw yeluma ma liba to xal ci tak bi mu yewé ko mu sukk ñaan tanki sa goor gi tawal pak bi bañ mu dawal ko mu bañ mu teen ko nako bay wakul shaytané bu mu tek sa santané borom ibrahima sigi essayé pak bi ci ben xank bu fa ne kon pak ba dagat xank ba ibrahima wul buti ko wax ak pak bi nako musiba dal na la delu doom adama ni mu oyofu mun la ko dagga di dagga bant di dagga xank ak xeer tarka ba wax ak mom nako ñaari commandement ma fiq baynal jalil wal khalil al jalil mo yalla daf na buma dok wal khalil mo yow da nga dana dok xam nga numa la faal te yalla sant ma dara wa fadaynahu bi sabbin asim min abrakna al islat wa amana koku jaru la def xarit reyel sa doof rek nga reyi mbaa ma bàyyi la mu reyi ko ñaar ñetteel ba dañ ko sànni ci safara te yàlla tax ba mu ne maam yi xërëm yi kàppi ibrahima ébiniste la woon bu fiim la ko daa na liggéey statut yu rafet di ko jaay loo ji ñuy wër di jaay di ko def yàlla waaye ibrahima moom bu mosee jaay la lambale musu la jar ne benn yoon dafa la daan tiri naan kuy jënd looy lor te du la jariñe kuy jënd looy lor te du la jariñe moom léeg-léeg mu ñëw ci génn dex teg ko ne ko doo naan dalu teg kalam gi kaf ki daan ko moo tax mu ne ma haza tamasil lati antum la xaatifun sàppa dañu demoon nag gédd bu rëy la ñu amoon miir ko ku ne indi sa estaté samp fa bu feet jotee ku ne togg teg ci sa estaté am na fu ñuy jaamoo yàlla.